حامدا ومصليا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا سوال، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیا تھا کہ مل احسان، احسان کسے کہتے ہیں؟ ایک خاص بات اس سوالیہ انداز کے تعلق سے جان لینا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ماں کے ذریعے، عربی میں جو لفظ ماں آتا ہے کیا کے معنی میں، اگر لفظ ماں سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ سوال کی گئی چیز کی حقیقت کیا ہے، یہ ہوا لفظ ماں کا مطلب۔ پوچھا جا رہا ہے کہ احسان کی حقیقت کیا ہے۔ ہم نے منطق اور فلسفی کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب پوچھا جاتا ہے کہ مل انسان، تو مراد یہ ہوتی ہے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، تو اس کا جواب ہے کہ انسان حیوان ناطق ہے، یا کہ انسان کی حقیقت حیوان ناطق ہے۔ گویا یہاں سوال احسان کی حقیقت کے بارے میں، ہم سب سے پہلے لفظ احسان کی تشریح کریں گے تاکہ اس تشریح کے سامنے آ جانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا ہے اس جواب کی گہرائی اور عظمت کا ہمیں صحیح اندازہ ہو جائے۔ تو اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ سوال احسان کی حقیقت کے بارے میں ہے کہ احسان کی حقیقت کیا ہے، اس لیے کہ عربی میں لفظ ماں کسی چیز کی حقیقت کے بارے میں سوال کرنے کے لیے مستعمل ہوتا ہے۔ لفظ احسان کو قرآن حکیم میں کئی جگہ ذکر کیا گیا ہے، کبھی تو اسے ایمان کے ساتھ ملایا گیا ہے، کبھی ایمان اور تقوی دونوں کے ساتھ ملایا گیا ہے۔ جیسے یہ آیت دیکھیے کہ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ يحب المحسنین۔ اس آیت کریمہ میں احسان کو ایمان اور تقوی کے ساتھ ملایا گیا ہے، گویا ایمان اور تقوی کے ساتھ لفظ احسان کو ذکر کیا گیا ہے، اور کہیں عمل صالح کے ساتھ احسان کا ذکر کیا گیا ہے، جیسے ان الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا، یہاں احسان کو عمل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ کہیں احسان کو صرف تقوی کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، جیسے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو احسان کرنے والے ہیں۔ یہاں احسان کو تقوی کے ساتھ جوڑا گیا ہے، تقوی کے ساتھ لایا گیا ہے۔ اور کہیں لفظ احسان کو اسلام کے ساتھ مقرون کیا گیا ہے، جوڑا گیا ہے، کمبائن کیا گیا ہے۔ استشهاد اور استدلال کے طور پر دو آیتیں سامنے رکھ لیں، بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، یہاں لفظ احسان کو اسلام کے ساتھ مقرون کیا گیا ہے. دوسری آیت, وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْعُثْقَى. وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ, لفظ احسان کو اسلام کے ساتھ مقرون کیا گیا ہے, جوڑا گیا ہے. خلاصہ یہ نکلا کہ اس لفظ کو یعنی احسان کو کبھی ایمان اور تقوی دونوں کے ساتھ کمبائن کیا گیا ہے, کہیں صرف اس لفظ کو تقوی کے ساتھ جوڑا گیا ہے, کہیں اس لفظ کو عمل صالح کے ساتھ جوڑا گیا ہے, کہیں اس لفظ کو اسلام کے ساتھ جوڑا گیا ہے, اور کہیں اس لفظ کو مطلق ذکر کیا گیا ہے. مطلق کہاں ذکر ہے؟ گیارہویں پارے میں, سورہ یونس میں, للذین احسنوا الحسنی وزیادہ, جن لوگوں نے احسان کیا ان کے لیے حسنہ ہے اور زیادہ ہے. یہاں حسنہ سے مراد جنت ہے اور زیادہ سے مراد دیدار الہی. اتنا جاننے کے بعد اب آئیے اس لفظ کی گہرائی اور اس کی اصل اور اس کی حقیقت اور اس کے مادے کی طرف پلٹتے ہیں. لفظ احسان یہ عربی کے لفظ حسن سے بنا ہے, اور حسن کے معنی خوبصورتی, اور جب عربی میں اس کو باب افعال میں لے جائیں گے تو مطلب یہ ہوگا کہ کسی چیز کو خوبصورت بنانا. حسن معنی خوبصورتی, حسین معنی خوبصورت, اور یہ احسان لفظ یہ باب افعال کا مصدر ہے بنانا. تو احسان کا مطلب ہوا کہ کسی شے کو خوبصورت بنانا, کسی شے کو حسین بنانا, کسی شے کو بہتر سے بہتر بنانا, خوب سے خوب تر بنانا, یہ ہوا لفظ احسان کا معنی لغوی. اور یہ مشتق ہے لفظ حسن سے, ہے سین نون سے, جس کے معنی خوبصورتی کے آتے ہیں, اور جب اسے باب افعال میں لے جایا گیا تو مطلب ہوا کسی چیز کو خوبصورت بنانا, کسی چیز کو حسین بنانا. اسی معنی میں قرآن حکیم نے اس لفظ کو بہت ساری جگہوں پر استعمال کیا ہے. اللہ فرماتا ہے, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, البتہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے انتہائی حسین ساخت پر. ساخت کے معنی ہوتا ڈھانچہ. گویا اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کا ڈھانچہ انتہائی حسین بنایا ہے. دنیا کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اس سے زیادہ حسین ہو. ایک ہے حسین اور ایک ہے احسن. حسین مانے خوبصورت اور احسن مانے بہت خوبصورت. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو انتہائی حسین ساخت پر بنایا ہے. ساخت کا ترجمہ بناوٹ کر لو, ساخت کا ترجمہ ڈھانچہ کر لو. احسن کہہ کر کے اللہ تبارک تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ انسان کی اندرونی ساخت بھی حسین ہے اور اس کی ظاہری ساخت بھی حسین ہے. انسان باطنی طور پر بھی حسین ہے اور ظاہری طور پر بھی حسین. یہ اپنے دونوں پہلوؤں میں حسین ہے. اور اللہ یہی نہیں کہتا کہ ہم نے صرف انسان ہی کو حسین بنایا, اتنا کہا ہے کہ سب سے حسین ہم نے بنایا. اور جہاں انسان کی تخلیق کے مراتب اور مدارج اور اسٹیجز بیان کرتا ہے, وہاں آخر میں فنشنگ ٹچ جو دیتا ہے یہی لفظ استعمال کرتا ہے. پڑھ لیا جائے, ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن فتبارك الله أحسن الخالقين. پھر ہم نے نطفے کو خون بستہ بنا دیا, جمع ہوا خون بنا دیا. فخلقنا العلقۃ مضغۃ, پھر ہم نے اس جمے ہوئے خون کو گوشت کا لوتھڑا بنا دیا, گوشت کی بوٹی بنا دیا. فخلقنا المضغۃ عظاما, ہم نے اس گوشت کے لوتھڑے کو بوٹی کو ہڈی بنا دیا. فکسونا العظام لحما, ہم نے اس ہڈی کے اوپر گوشت چڑھا دیا. ثم انشأناه خلقا آخر, پھر ہم نے اس کو نکالا ایک دوسری مخلوق بنا کر. فتبارک اللہ احسن الخالقین, پس بابرکت ہے وہ ذات جو پیدا کرنے والوں میں انتہائی بہتر پیدا کرنے والا ہے, کہ اس سے بہتر خالق کوئی ہے ہی نہیں. احسن الخالقین ہے, اس سے بہتر اور خوبصورت خالق کوئی ہے ہی نہیں. تو یہ بات واضح ہو گئی کہ انسان اس کائنات کی سب سے حسین موجود ہے, موجودات میں سب سے حسین موجود انسان. گویا اپنی عقل کے اعتبار سے, اپنی فکر کے اعتبار سے, اپنی بناوٹ, اپنے وضع, اپنے افعال کے اعتبار سے تمام موجودات پر تو فوقیت رکھتا ہی ہے. حسن میں بھی تمام موجودات کے اوپر فوقیت رکھتا ہے. تو اب تک ہم اتنی بات ثابت کر چکے کہ انسان کو حسین بنایا گیا ہے اور یہ موجودات میں سب سے حسین موجود ہے. اس کے علاوہ بھی دنیا کی موجودات حسین ہیں, بے شک دنیا کی ہر شے حسین ہے. ثبوت ہر جمعہ کی صبح کو پڑھا جاتا ہے, بار بار انسان اس آیت کو سنتا ہے. چلو پھر پڑھ لیتے ہیں. الذی احسن کل شیء خلقہ وبدا خلق الانسان من طین, وہی ذات ہے. اس سے پہلے والے آیت, ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم الذی احسن کل شیء خلقہ وبدا خلق الانسان من طین. یہاں ایک عجیب بات ہے, قرآن حکیم پر جتنا تدبر کیا جائے اسرار اور غوامز کے دروازے اور پردے ہٹتے چلے جاتے ہیں. آئیے آیت کے دونوں ٹکڑوں پر غور کر لیتے ہیں. وہ ذات یعنی اللہ تبارک تعالیٰ یہ غیب اور شہود کا جاننے والا ہے, غالب ہے, رحیم ہے, وہ ہے. احسن کل شیء خلقہ, اس نے ہر شے کو پیدا کیا اور انتہائی حسین تخلیق سے نوازا. صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ حسین پیدا کیا. ایک ہے پیدا کر دیا جانا کسی چیز کا, ایک ہے کسی چیز کا پیدا کرنا, اور ایک ہے کسی چیز کو حسین پیدا کرنا. یہ دونوں دو چیزیں ہیں. یہاں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ہر شے کو پیدا کیا. الذی احسن کل شیء, احسن کل شیء خلقہ, ہم نے ہر شے کو پیدا کیا اور صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ ہم نے اس کو حسین انداز سے مخلوق کیا. یہ آیت بتا رہی ہے کہ کائنات کی ہر شے حسین ہے اور سب سے حسین انسان ہے. اگر کائنات کی ہر شے حسین ہے تو انسان احسن. وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ تِينٍ, یہ اسی دعوے کی دلیل ہے. دلیل کیا ہے؟ ہم نے انسان کو انتہائی حسین بنایا, یوں تو ساری شے کو بنایا ہے لیکن ان میں خاص طور سے انسان کو ہم نے کافی حسن سے نوازا ہے. دلیل, ارے دیکھو نا, ہم نے انسان کی ابتدا مٹی سے کی ہے. مٹی کا ایک لوندا ہی تو ہے, لیکن مٹی کے ایک لوندے کو ہم نے کس طرح بنایا ہے دیکھنے جیسا ہے. مٹی ہی تو ہے, تم بھی بنا کر بتاؤ. ارے بھائی مٹی جسے تم بنے ہو اسی پر تو تم چلتے ہو, اسی مٹی کو تم استعمال کرتے ہو. تم بھی مٹی کے ایک لوندے سے ایسی مخلوق بنا کر دکھاؤ. یہ اسی دعوے کی دلیل ہے. انتہائی حسین بنایا ہے, ہر شے کو مٹی سے بنایا, مٹی کا لوندا ہے ہر شے, لیکن مٹی کے اس لوندے کو ہم نے کتنا حسن عطا کر دیا ہے. گلاب کے پھول پہ نظر ڈالو تو آدمی دیکھتا رہ جائے. جھکی ہوئی ڈالیوں پر نگاہ ڈالے تو اس کی نگاہیں وہیں اٹک جائیں. مٹی کی ہی بنی ہوئی ہے ساری چیزیں. الذي احسن كل شيء خلقه وبدا خلق الانسان من طين. ہم نے ہر شے کو پیدا کرنا ایک الگ چیز حسین پیدا کیا ہے. ہر شے حسین بنائی. دوسری جگہ فرماتا ہے انا جعلنا ما على الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے جو بھی چیز زمین کے اوپر ہے ہم نے زمین کی زینت کے لیے بنایا ہے. یہ پیڑ زمین کی زینت کے لیے, یہ جنگلات زمین کی زینت کے لیے, یہ زمین پر کھڑے ہوئے بلند پہاڑ زمین کی زینت کے لیے, یہ مرغزار, یہ گلستان, یہ خیابان, یہ وادیاں, یہ ہامون, سارے کے سارے زمین کی زینت کے لیے. انا جعلنا ما على الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا. زمین کی زینت کے لیے ہم نے جو کچھ زمین پر چیزیں ہیں زمین کی زینت کے لیے بنایا ہے تاکہ زمین حسین لگے, خوبصورت لگے. ورنہ ذرا تصور کرو ایسی زمین کا کہ زمین ہو لیکن یہ ساری چیزیں نہ ہوں, زمین کیسی لگتی؟ آسمان کی طرف دیکھو. قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج. کافر خلط ملط باتوں میں الجھاؤ میں پڑے ہوئے ہیں, ان کو کہاں دیکھنا چاہیے؟ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. کیا یہ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ ہم نے اس کو کیسے بنایا؟ ایک بنانا, وزيناها, صرف بنایا نہیں, ارے اس آسمان کا تصور کرو جسے تاروں سے زینت نہ دی گئی ہو, کیسا پھیکا پھیکا لگتا, کیسا بے لطف لگتا, کیسا بیکار لگتا اگر ہم اس آسمان کو چراغوں سے زینت نہ دیتے. افلم ينظروا الى السماء فوقهم, ان کو دیکھنا چاہیے اپنے اوپر پھیلے ہوئے اس بیکار آسمان کو. کیف بنیناها, اس کو ہم نے کیسے بنایا؟ اس پر ذرا غور کرنا چاہیے کہ دنیا کے کسی گھر کو دیکھو عمود اور پلر پر کھڑے ہوئے ہیں لیکن اتنا بڑا آسمان, اتنی بڑی چھت بغیر کھمبے کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. کیف بنیناها, غور کرنے جیسی چیز ہے. اور صرف بنایا ہی نہیں ہم نے, وزیناها, ایک بنانا اور ایک اس کو زینت دینا, دونوں دو چیزیں ہیں. آسمان رہتا لیکن یہ تارے نہ رہتے, یہ ستارے نہ رہتے, یہ چاند نہ رہتا, یہ آفتاب درخشاں نہ ہوتا, بتاؤ یہ آسمان کیسا لگتا؟ کتنا حسین بنا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو. دوسری جگہ فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. ہم وہی آیت ریفر کر رہے ہیں جن میں حسن کا تذکرہ ہے. وہو العزیز الغفور الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. اللہ فرماتا ہے کہ میرے بنائے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ, کوئی فرق نظر آتا ہے؟ اور ایک دفعہ دیکھنے کے بعد پھر نگاہ لوٹا کر کے دیکھ, کوئی پھٹن نظر آتی ہے, کوئی دراڑ نظر آتی ہے؟ سمر جیل بسر کر دفعہ اور نگاہ اٹھا سمر جیل بسر کر حسیر کہیں کچھ نہیں ملے گا, کوئی خرابی نہیں ملے گی. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ, ہم نے سماء دنیا کو چراغوں سے زینت دی ہے, ایک ہے بنانا اور ایک ہے اسے خوبصورت بنانا. آسمان بنا دیتا لیکن اسے خوبصورت نہ بناتا تو بے لطف بے کیف ہوتا. گویا قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ کائنات کی ہر شے حسین, کائنات کی ہر شے حسن کا پیکر ہے. ہزاروں قسم کے پرندے ہیں, ان کی ہزاروں قسم کی بولیاں ہیں, ہزاروں قسم کے درندے ہیں, الگ الگ ان کے افعال ہیں, ہزاروں قسم کے چرندے ہیں, ان کے الگ الگ اعمال ہیں, الگ الگ طور طریقے ہیں. ہزاروں قسم کے جانور ہیں, کوئی چار پیروں پر چلتا ہے, کوئی دو پیروں پر چلتا ہے, کوئی پیٹ کے بل رینگتا ہے, اور ان جانوروں کی مختلف بولیاں, مختلف چال ڈھال, مختلف انداز, مختلف وضاقت, مختلف خصوصیتیں, یہ اپنی ہر خصوصیت, اپنی ہر ادا, اپنی ہر وضع, اپنے ہر طور طریقے میں اپنی جگہ انتہائی حسین ہے. یہاں تک کہ کائنات کی ہر شے اتنی حسین و جمیل, اتنی خوشنما اور اتنی زیبا پہ کر واقع ہوئی ہے کہ نظر انتخاب کو ترجیح دینا مشکل ہو گیا ہے کہ کون سی شے کس سے زیادہ حسین ہے. اور بنانے والا بھی احسن ہے, احسن نہ ہوتا تو ہر شے کو حسین کیوں بناتا. اور عجیب بات ہے کہ جنت کا ایک نام حسنہ بھی ہے, جنت کا ایک نام حسنہ ہے, اس لیے کہ اس سے زیادہ حسین شے اور کیا ہو سکتی ہے. لہذا احسان کرو, حسنہ میں پہنچ جاؤ. للذین احسنوا الحسنہ, وہ لوگ جنہوں نے احسان کیا ان کے لیے حسنہ ہے, احسان کرنے والوں کے لیے جنت, جنت کے نام حسنہ ہے. جنت کا ایک نام کیا ہے؟ حسنہ, انتہائی حسین ہے, اور اتنی حسین ہے کہ مال عین الرات, آنکھوں نے ویسا حسن نہیں دیکھا ہے. اور جس نبی کو یہاں بھیجا گیا, خاص طور سے امت محمدیہ, ہم لوگ, ویسے تو تمام انبیاء حسین تھے لیکن یہ نبی سب سے زیادہ حسین تھا. ہم نہیں کہہ رہے, ایک صحابی کہہ رہا ہے, سن لو. یہ شاعر رسول حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یہ وہ ہیں جن کو ممبر پہ چڑھا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اشعار سنا کرتے تھے. ناتی اشعار ہے, ملاحظہ. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي, وَأَحْسَنَ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ, تم سے زیادہ حسین تو آنکھوں نے نہیں دیکھا. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي, آپ سے زیادہ حسین تو میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں. ایک صحابی کہہ رہا ہے, صحابی جھوٹ نہیں بولتا, مبالغہ بھی نہیں کرتا. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي, اور پھر کہتا ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, دنیا میں کسی عورت نے ایسا حسین پیدا نہیں کیا جیسے آپ نے. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ, آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا ہے. كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ, گویا کہ آپ اسی طرح پیدا کیے گئے ہیں جیسا کہ آپ چاہتے تھے کہ آپ کو پیدا کیا جاتا, اسی انداز پر آپ کو پیدا کیا گیا ہے. لہذا امت محمدیہ کو بھی چاہیے کہ جب کائنات کی ہر شے حسین, نبی سب سے زیادہ حسین, تم سب سے زیادہ حسین مخلوق, اور ہماری منزل سب سے زیادہ حسین, تو اگر چاروں طرف حسن بکھیر کر کے اگر وہ حسن عمل کا مطالبہ کرے تو بڑا بدبخت ہے وہ آدمی جو حسن عمل کر کے نہ بتائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.